Bismillahirrahmanirrahim. Hisabun nasi ba'del ba'si hakkun fekûnü bitteharruzi an vebali. Hisabun nasi, insanların muhasebe edilmesi, hesaba çekilmesi, ba'del ba'si dirildikten sonra hakkun, haktır. İnsanlar diriltilecek, diriltildikten sonra da kabirlerine kaldırdığında hesaba çekilecekler. Bu haktır. Fekûnü, öyleyse olunuz. Madem ki hesap var, Allah fekûnü olun bitteharruzi, taharruz üzere olun, sakınma üzere olun, aman yani müteharrizine, böyle son derece sakınan kimseler, kendinizi zorlayın sakının an vebali, vebal yüklenmekten, kul hakkı yüklenmekten kendinizi koruyun, sakının. Yani bir hesap var, yaptın dünyada yanına kâr kalmayacak, bunun vebali var böyle. El vebalu, vebal kelimesi bil fethi, feth ile el ismüllezi kâne el ismüllezi, o günah ki kâne min kıbelil abdi, kul tarafından meydana gelen günah, kul tarafından meydana gelmiş günah. Ne gibi mesela? Kullara müteveccih olan yani. Kullara karşı işleniyor. Mesela ne gibi? Kel katli ve zulmi ev nahvima. Gasıptır, teleftir, itlaf ediyorsun adamın malını, gasp ediyor, çalıyor, çırpıyor. Yani katil, zulüm böyle kullar tarafından kullara yönelik yapılmış olan günahlardan sakın, hepsinin hesabını vereceksin demek istiyor. Yani. Oraya gittin mi hepsinin hesabı var. Hakka girme yani. Vel ma'na, beytin manası. İzâ kâne hisâbu cemî'in nâsi, insanların hesabı ki hakkan sabiten, hakkı sabit, kesin bir haktır, gerçektir, şüphe yoktur onda. Madem ki öyle, fekûnü olunuz ey müminler, efendim, müteharrizine, ihtirazen, ihtirazını getirmiş, o zaman taharruzeni getirsin, daha güzeldi. Müteharrizine taharruzen veyahut da muhterizine ihtirazen. Yani sakınmakla sakının, şediden, şiddetli bir kaçınmayla kaçının, aman ha. An hukukil ibade hususan. Bahusus kulların haklarından sakınır. Liennema kâne beynehu ve beyne ibadihi, liennema, zira o şey ki kâne oldu o, beynehu subhanehu, Allah'ın arasında ve beyne ibadihi, kulların arasında olan şey ki yurca, evet, yurca, ümit ediliyor min ondan, el afvu, af kendisinden murad. Yani Allah ile kulların arasında olan şey nedir o? Yurca minhul af. Bundan dolayı af umut edilebilir. Umut ediliyor. Ama kullarla Allah arasında olan şey de, Allah'a karşı olan yanlışlarında Allah seni affedebilir. Ama kul hakkı girdiği zaman da o adam da devreye giriyor. Yani direkt Allah-u Teala onu bağışlamıyor. Bu sefer o kul da devreye giriyor. Bakalım el ele edecek mi, etmeyecek mi? Ondan sonra o hakkını alacak. Cevabında senin sevabından verilecek. Sevabın yoksa onun günahından sana verilecek. Hakkı kadar. Onun için özellikle kulaklarından sakınmakla, kaçınmakla kaçının. Zira diyor, لِيَنَّ مَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ, Allah ile kulların arasında olan günah, يُرْجَى مِنْهُ الْعَفْوُ, onda af umut edilebilir. Yani gene umut edilir. Affetmeye de bilir Cenab-ı Allah, bana karşı yaptığın yanlışı affetmiyor. Ama yani o senle Allah arasındadır. Ama kul hakkı da girdi mi üçüncü kişi araya girdi. Keda kâlehu bâdu şurrahi. Bazı şarihlerde nitekim böyle, bu beyti böyle mana etmişler. Vebalden dolayı bu manayı çıkartmışlar. Yani özellikle Musannif neyi nasihat ediyor? Kul haklarından kaçın. Yani Allah hakkından da kaçının ama Allah'a karşı olan da gene bir af cari olabilir ama kul hakkı olunca o kulun helal etmesi işi giriyor yani. Vel evher, ama daha zahir olan, bize diyor daha zahir olan şudur. Ennel murade bil vebali, vebal ile murad olan, kastedilen şiddetül esbali min zunubil e'mali. Amellerin, amellerdeki işlenmiş günahlardan dolayı ağırlıkların şiddetli olmasıdır yani. Amel ediyorsun, günah ameller işliyor, işlediğinden dolayı günahlar kazanıyor, bunlar bir ağırlık meydana getiriyor. Yani böyle çok günahlar yüklenerek kendini yürüyemeyecek duruma getirme yani. Sırat köprüsünden geçeceksin. Tamam mı? Orada seni durdururlar yani o zaman. Fekûnü bitti. Her zaman vebal. Böyle veballer yüklenmekten yani çok böyle günah işleyerek yükünü arttırma yani. Haberi gelmedi. He? Gelmedi mi? Hı. Ennel murade bil vebali. Vebalden kastedilen nedir? Haberi gelmedi. Şiddetül etkali. O günahların ağır olmasıdır. Tamam mı? Vel ezher olan ennel murade murad bil vebal. Vebal ile murad kastedilen nedir? Şiddetül etkali, o ağırlıkların şiddetli olmasıdır. O ağırlıklar ki neden oluyor? Min zunubil e'mali. İşlenen amellerdeki günahlardan dolayı ağırlıkların basması. Murad olan budur. O zaman ne oldu? Hâdâ e'ammu. Öyleyse bu daha umumidir. Ezher olan bu ki, murad olan budur. Muradın bu olması, ezher olması, ezher olanın yani daha açık olan şudur diyor. Niye bunu illa kul hakkına şey yaptın ki, kasrettin, tahsis ettin ki? De ki kul hakkı da olabilir, Allah hakkı da olabilir. Yani günahını arttırma yani diyor Musa. Böyle yüklenme çok, niye yüklenmesin yani bu kadar günahlar işleme. Bunlardan kaçın çünkü hesap var. Her şeyin hesabını vereceksin. Ezhar olan burada musannifin vebal ile kastettiği ağırlıkların şiddetidir ki hüve e'ammu, o da e'amdır yani o günahlar ki nedir? Ziyadesiyle kapsayıcıdır. Min entekûne, günahlar olabilir. Min hukukillahi ev hukukil ibadî. Allah haklarından da olabilir, kul haklarından da olabilir. O zaman ne oldu? Ezher bu olunca o zaman her ikisine de şamil olmuş oldu. Musannif Hazretleri hem Allah haklarından kaçının hem kul haklarını işlemekten kaçın. Lima fis sahihayni. Çünkü sahihinde varit olmuş ki ennu aleyhissalatu vesselam, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam marra bi kabreyni. İki tane kabre uğradı. Yani geçerken iki tane kabrin yanında uğradı onları. Yani fakare buyurdu. İnnehuma leyu'azzebani. Bu ikisi azap ediliyorlar. El hadise. İkra el hadise. Ve aşağı bak o ikisi azap ediliyorlar dedi. Ondan sonra hadiste onun devamı var. Bir tanesi nemmamdır dedi. Bir tanesi sidikten sidiğinden yani idrarından pek sakınmazdı. İdrarını şey yapardı yani elbisesine veya işte bedenine bulaştırırdı. Yani. Sakınmıyordu. İdrarına. Bunlar kul hakkı değil ki. Yani nemimeyi anladık o kul hakkını. Adam sidiğinden sakınmıyor. Cenab-ı Allah sidikten sakının diyor. Ve yaşarın nazım. Nazım Hazretleri işaret ediyor. İlâ hakikati ba'atil halki minel kuburi fi yevmil haşri ve nüşuri. İnsanların haşredileceği, toplanacağı günde kabirlerden mahlukatın dirileceği hakikatine Nazım Hazretleri ne yapıyor? İşaret ediyor. Hisabun nasi, tamam, insanın hesabı bu. Ba'del ba'si, ba'stan sonra demek ba'as var, kabirlerden kalkmak var. Demek ki kabirlerden kalkılacak. Kabirden kalkmak ba'as haktır demiyor ama ikisinin içerisinde o da yani innel ba'ati hakkun demedi yani. Ama hisabun nasi ba'del ba'si deyince biz oradan ne anladık? Hisabun nasi hakkun vel ba'tu eydan hakkun. Çünkü hesap neden sonra olacak diyor? Ba'del ba'd. Ba'dan sonra hesap olabilmesi için ba'd olacak. Demek ki kabirlerden kalkmak var. El ba'tu hakkun demedi ama bu beytin zımninde ba'sın da hak olduğuna ne yaptı? İşaret etmiş oldu yani. Anlaşıldı. Sümme. Şimdi geçiyor delillere. Minel edilleti ala sübutil hisabi kavluhu teala. Hesabın var olduğuna delalet eden delillerden bir tanesi Cenab-ı Rabbil Alemin'in buyurmasıdır. Fesevfe yuhasebu hisaben yesira. Fesevfe yuhasebu, ileride hesaba çekilecek. Hisaben yesira. O mümin kullar hafif bir hesab ile hesaba çekilecek. Ve kavluhu teala kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bak muhasiben. Nefsin sana bugün senin aleyhinde, kendi nefsin sana muhasip olarak yeter. Çünkü el yevme nahtimu ala efvahim ve tükellimuna eydim ve teşhedü ercülhü. Evet. Ve kavluhu teala, yine Cenab-ı Allah'ın şu ayeti de ona delalet ediyor. Yine hesabın olur. Femen yâmel mithkâle zerratin hayran yarahu diyor. Onu görecek. Demek ki hesaba çekileceksin ki göreceksin. Evet. İlâ gayri zâlik minel âyâti vel ahbâri. Bu hususta ayetli hadisler çok. Ve muktaza mâ nukile mâ nakale ve muktaza mâ nakale İbn-i Abdilber ve Razi. İmam Razi ve İbn-i Abdilber'in istizkarda naklettiklerinin muktezası gereği ne çıkıyor? Min teklifil cinni. Cinlerin mükellef olmasından evet, onun cevabını verecek yani. Naklettikleri şey min beyandır yani. İbn-i Abdilber ve İmam Razi neyi nakletmişler? Min teklifil cinni. Cinlerin de mükellef olduklarını naklediyorlar. İttifakan. Ulema arasında ittifakla cinler de mükelleftir iman ile. Çünkü ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'bud. Cinni insanı bana ibadet etsin diye yarattım diyor. Daha nedir o nakledilen? Ve enne lehum sevaben ve ikaben. Efendim. Onlar için sevap var, ikab var. Efendim. Bu muktezası nedir? Ennehum yuhasebune kel insi. Bunun muktezası onlar da insanlar gibi ne yapılacaklar? Hesaba çekilecekler. Sen dedin ki cinler de mükelleftir. Onlara da sevap var, ikab var. O zaman ne anlaşılıyor? Demek ki onlar da insanlar gibi ne yapılacak? Hisabun nasi demiş yani. Ha, musallim. Hisabun nasi. İnsanlar hesabı çekilecek. Halbuki hisabun nasi vel cin yani. Anlaşıldı. Tamam. Muhatabın insan adı için. Cinler de insanlara tabidir yani. Tabi kıldı da. Hisab-ı nasi demek hisab-ı nasi vel cinni yani. O anlaşılıyor. İnsanlar daha önde olduğu için tekliflerde görünen varlıklardır. Öbürleri görünmüyor yani. Değil mi? Onun için insanı takaddüm etti. Şimdi İbni Abdülber ve İmam Razi'nin naklediyorlar ki cinler mükelleftir. Onlara da sevap ve azap vardır. Bunun muktezası nedir? Ennehum yuhasebune kel insi. Onlar da insanlar gibi hesaba çekilecek. Bu anlaşılır orada. Peki Nazım? Feke ennen nazıma. Sanki Nazım Hazretleri, feke ennen nazıma. Nazım el-Uşi Hazretleri zehebe, o kabul ediyor, zahip olmuş, gitmiştir. İlâ ennel cinne fil ahkâmi tabi'une lil insi. Cinlerin hükümlerde insanlara tabi olduğu görüşüne sahip olmuş. Çünkü hesabın nasi demiş. O nasin içine koymuş. Evveyat da şu da olabilir. Bunu açık söylemedin. Ev mâle ilâ tevakkufi Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin çekimser kalmasına meyletmiş. İmam Ebu Hanife tevakkuf etmiş. Yani cevap vermemiş. Bir şey dememiş. Ne hususta Ebu Hanife'nin tevakkuf etmesi? Fi emri tevabihim. Onlar sevap alacak mı, almayacak mı bu hususta? El müterattibi ala hisami. Hesap edilirse sevap lazım geliyor. Ebu Hanife'ye sormuşlar ki onların yaptığı amellerin sevabı var mı? Tevakkuf etmiş. Sevap neyin neye terettüp eder? Neyin sonucunda ortaya çıkıyor? Hesabın. Ha, o zaman demek ki İmam Ebu Hanife cinlerin hesaba çekilip çekilmeyeceğinde tevakkuf etmiş. Musannif de bu tevakkufa meyletmiş ki hisabun nasi vel cinni dememiş. Yani iki şey kabul edebiliriz. Bir, ya demek ki cinleri de insanlara tabi görmüş. Onun için vel cin demeye gerek görmemiş. Veyahut da Ebu Hanife'nin tevakkufuna meyletmiş yani. Mal icma'i, halbuki icma var. Ebu Hanife de bunu söylüyor. Mal icma'i, icma ile beraber ala tahakkuki ikabil keferati minhum. Cinlerden kafir olanların azap edileceğinin gerçekliğine icma olmak. Ebu Hanife diyor ki kafir olanları azap edilecek mi? Evet. Cenab-ı Allah bildiriyor. Cehenneme biz cinleri doldurmuşuz diye. Tamam diyor. Peki sevap kazanırsa cennet bilmiyoruz. Onun hakkında bir nas yok. Onunla tevakkuf ediyoruz. Demiş. Ebu Hanife'den tevakkuf ettiği meselelerden bir tanesi bu. Veyahut da tebiya veyahut da musannif üçüncü bir ihtimal gösteriyor. Veyahut da tebi'a tabi oldu musannif kime? Bağdal lugaviyyin lügatçıların bir kısmına tabi olmuş da olabilir. Fi ne hususta? Fi ennel cine dâhiline fi müsemmen nâsi. Demişler nâsın müsemmasına o da dâhildir. Cinler de nâsın kapsamındadır yani. Bunu da kabul etmiş olabilir. Ve emmel melaike. Şimdi meleklere geldik. Cinler böyle. Ve emmel melaike. Oraya vav koyacağız. Ve emmel melaiketü, imdi melekle, o virgül de yerinde değil o. Ve emmel melaiketü, imdi meleklere gelince, peki melekler hesaba çekilecek mi, çekilmeyecek mi meselesi? Cini anladık. Tamam. İnsi zaten Musannif söyledi. Cinleri de böyle tevil ettik. Ya dedik ki insanlara tabidir. Lügat açısından veya da hüküm açısından insanlara tabidir. Veya da Ebu Hanife gibi tevakkuf etmiştir. Tamam. Ve emmel melaiketü, meleklere gelince, fakat ahrace İbnu Ebi Hatim'in an Ata İbn'in Es-Sahib. Ata bin Sahib'den İbnu Ebi Hatim tahric etmiş, rivayet etmiş ki ennehu kal, o şöyle dedi. Evvel men yuhasebu Cibril'u. Cebrail'u, Cibril'u. Cebrail'dir ilk hesaba çekilecek olan. Liennehu kâne eminallahi fi vahyihi ila rasulihi. Çünkü o Allah'ın emini, Allah tarafından güvenilmiş kimseydi. Vahyi peygamberlere, peygambere getirmekte. Lakin ancak ahirece. Evet, bu rivayet var. Bu rivayetin ışığında anlaşılır ki demek ki melekler de başta Cebrail olmak üzere hesaba çekilecek. Lakin ahirece Ebu Şeyh, Ebu Şeyh kimmiş bu? Ebu Şeyh İbn-i Hibban. An Ebi Sinan'ın, Ebi Sinan'dan rivayet etmiş. O Sinan gayrimusarif de musariftir o. An Ebi Sinan'ın, Ebu Sinan'dan İbn-i Hibban rivayet etmiş ki kâle el-levhul mahfuz, levh-ül mahfuz muallakum bil arşi, arşa asılmıştır. Feyza eradallahu en yuhiye bir şey, bir şey vahyetmek murad etti mi Cenab-ı Allah, ketebe fil levhi, levha yazar, levh-ül mahfuza yazar. Feyeci'ul levhu, levh gelir hatta yakra'a, ta ki yani çarpana kadar. Nereye? Cebhete İsrafil. İsrafil'in alnına, yani cephesine çarpana kadar gelir. Gelir, onun karşısına dikilir. Tamam. Feyanzuru fihi, İsrafil ona bakar. Feinkâne ila ehli semâi, eğer sema ehline gidecekse o, defa'ahu ila Mikâile. Onu Mikâile gönderir. Feinkâne ila ehlil erdi, yer ehline gidecek bir emirse, defa'ahu ila Cebrail'e. Feevvelu mâ yuhâsebu yevmel kıyâme. Öyleyse kıyamet günü ilk hesaba çekilecek olan el-levhu. Levh'tir o zaman. Bak şimdi levh. Levh mahfuzdur. Efendim yud'a bihi. Yud'a bihi. Hesapla ilgili o çağrılacak. Yud'a çağrılacak bihi. O levh mahfuz çağrılacak ki tera'ade ferâisuhu. Böyle mafsalları titreyerek gelecek yani. Her tarafı titreyerek bir şeye teşbih ediyor yani. Bir insan bir emirin huzuruna çağrıldığı zaman nasıl korkunun her tarafı böyle titrer, böyle tera'ade ferâisuhu, böyle her tarafı titrer bir vaziyette feyukâlu lehu, ona söylenecek hel bellâgte, tebliğ ettin mi? Feyekûlu na'am, evet diyecek. Feyukâlu, denilecek men yeşhedülek, sana şahit olan kimdir? Kimdir sana şahit? Feyekûl diyecek İsrafilu, İsrafildir, ben İsrafil'e götürdüm emri. Peki. Feyud'a İsrafilu, İsrafil çağırılınca tera'ade ferâisuhu. Yine o da böyle bir şeye teşbih ediliyor yani. Bir insan nasıl ki bir korktuğu bir kimsenin yanına hesap vermek üzere gittiği zaman böyle ezilir, büzülür, her tarafı titrer, kalbine bir korku girer. Tera'ade ferâisuhu. Bütün gönlüne böyle bir korku girmiş olarak İsrafil gelecek. Feyukalu hel bellagake el levhu. Levh sana bizim emrimizi getirdi mi? Tebliğ etti mi? Feyda kale na'am kale levh. O zaman levh diyecek. Elhamdülillahi necani min su'il hisab. Levh diyecek ki Allah'a hamdolsun ki beni su'il hesabın kötüsünden, kötü durumda kalmaktan beni korumuştur. Ve kezalik, ondan sonra sırayla işte İsrafil, İsrafil'den sonra o diyecek ki ben Mikail, gök ehliyle ilgili, yer ehliyle ilgiliydi. Cebrail'e, gök ehliyle ilgili Mikail'e verdim. O onu çağırıyor, ona öyle hesap devam edecek. Peki, buradan da anlaşılan bak levh çıkıyor. Ve ahirece eydan, yine rivayet edilmiş an Vüheyb ibnil Vertkal. İza kâne yevmul kıyameti du'iye İsrafil. İsrafil davet edilecek. Tera'ade ferâisuhu. Efendim böyle her tarafı titrer vaziyette. Feyukâli söylenecek. Mâ senâti. Ne yaptın? Ne yaptın? Fîmâ eddâ ileyke. Eddâ ileyke vahy. Levhu. Levhin sana getirdiğini ne yaptın? Feyekûl diye bellâgtu. Bellâgtu Cebrail'e. Ben Cebrail'e verdim. Ben ona tebliğ ettim, ulaştırdım. Feyud'a Cebrail tera'ide feraisuhu. O da gelecek, böyle bütün etleri, her tarafı titrer vaziyette gel. Feyugalu ma sana'te fîmâ belâgâk israfîlu. İsrafin tebliğ ettiğini ne yaptın? Feyugulu bellâtur rusul. Ben peygamberlere tebliğ ettim. O zaman feyü'te bir rusul. Peygamberler getirilecek. Gelin bakalım. Feyugalu söylenecek. Ma sana'tun fîmâ eddâ ileykum Cebrail'u. Cebrail'in size getirdiğini ne ettiniz? Feyugulene bellâgnen nâs. İnsanlara tebliğ ettik. Ve huve kavluhu teala felenes'elennellezi ursileyleyim felenes'elennel murselin. O kendilerine gönderilenlere de sorgulayacağız. Felenes'elenne, elbette sorgulayacağız. Ellezine ursileyleyim, o kendilerine gönderilmiş, yani o melekleri de sorgulayacağız. Felenes'elennel murselin, mürselleri de, gönderilenleri de, yani peygamberleri de sorgulayacağız. Kendilerine peygamber gönderilmiş olan kişilerle. Ha da işte bu. İş bu. El-emru hâdâ. Al bunu belle. Aklında tut bunu. Ve ravâ müslimun, İmam Müslim de rivayet etmiş ki yani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimiz buyurdu. Letüeddünne. Elbette, elbette ödeyeceksiniz. Letüeddünne. Elbette eda edeceksiniz Cem. Letüeddünne. El-hukuka. Hakları ödeyeceksiniz ila ehli, ehline. Yevmenu. Hatta yukadu lişşati. Yukadu kısas yapılacak. Kavet. Tamam mı? Hatta yukadu merfu da okuyabiliriz. Yani ödeyeceksiniz hatta ila en yukade yani. Kısas edilinceye dek yani. Oraya kadar hepiniz hakları ödeyeceksiniz. Ta ki iş varacak. Boynuzlu koyunun, boynuzsuz koyunun hak ödemesine kadar iş gidecek. Hatta yukade, gavet edilene kadar, ödetilene kadar yani, kısas yapılana kadar. Ne için? Lişşatil cemmai. Lişşati el cemmai. Celha geçiyor bizim muhtasabımız. Celha. Celha mı? Evet. Cemma burada geçmiş. Evet, olabilir. La karne lehu yani. Boynuzu yok. Tamam mı? Cemma. Olabilir. Muhtasarda da öyle geçiyor. Sevr. Boy yani şey yok. La karne lehu yani. Şatun cemma deniyor buna. Lişşatil cemmai mineşşatil karnai. Boynuzlu koyundan efendim boynuzsuz koyun için kısas yapılacak. Ve ravel imamu Ahmet. İmam Ahmet de rivayet enen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال İmam Ahmed dedi ki yuktas lil halqi, insanlar için kısas yapılır. Ba'duhum min ba'din yani. Değil mi? Mahlukat için o lil halqiden yaparsan ba'dihim min ba'din. Ba'dihim min ba'din. Bir hatta lil cemai min el karna. Yani boynuzsuza boynuzuza. Ve hatta lil zerreti min el zerre. Zerreye zerreden hakkı alınır. Ve kâle yine peygamberimiz buyurdu. Le yahtasımenne külli şeyin. Her şey birbirine hasım olacak. Allah. Hatta şatan, iki koyun bile. Fîmâ in tetahata süsmek ne böyle vuruyor ya. Evet. İn te dahata. Çok acayip bir şey. Ne taha bu nüzlamak demek. Evet. Nataha kendisinde de tı var ya, natiha ayette. İn te dahata, birbirine süsmüşler yani. Şeyden iftialde. İftial babı. Kâlel Münzir, İmam Münzir fil hadîsil evvel, birinci hadis hakkında İmam Münzir demiş ki ruvatu sahih. Ruvatuhu onun ravileri, ruvatu sahih, sahih hadisin ravileridir. Yani Buhari Müslim şartları üzerinedir. Ve fitan ikincisi isnadu hasen. İkincisi hakkında da isnadı hasendir demiş. Ve kâle dedi el celalül mahalli, İmam Celal el mahalli, tefsir celaleynin ilk cüzüne sahip olan zat. Celaluddin el mahalli hazretleri diyor ki kadiyyetu hâzil hadis, bu hadislerdeki mesele en la yetevakkafel kısasu yevmel kıyamda alet teklif. Demek ki kısas kıyamet gününde teklife tevakkuf etmiyor. Bağlı değil. en la yetevakkıfe tevakkuf etmemesidir. Bağlı olma el kısas, kısas, kısas yapılacak. Yapılacak. Alet teklif, teklif üzere değil. Koyunların mükellefiyeti yok ki. Yani alet teklifi bettemiyizi. Binaenaleyh feyuktasu kısas yapılacak. Minat tıfli lit tıfli ve gayrihi. Geç. Kultu. Ben de diyorum. Ve keda böyledir el mecnun. Öyleyse mecnun da böyledir. Mecnun içinde yapılabilir. Vallahu alem. Efendim, Allah en doğrusu bilir. Fakat haka el-imamu Bedruddin Şibli el-Hanefi fi kitabihi Akamil Mercan isimli kitabı. Akam ekemenin cemidir. Küme yığın demek. Fi ahkamil can. Cinlerin hükümleri hakkında Akamil Mercan isimli kitapta demiş ki ennehu şan uhtulife fi dukulil cinni el-cennete. Cinler cennete girecek mi? İhtilaf edildi. Ala erbaati ekval. Dört söz üzerine. Ehadu annam. Bir tanesi girecek. Esanillah bel yekununa fi rab fi rab rabdiha yani onun etrafında böyle kenar köşelerinde olacak. Esas üçüncüsü ennum alel araf onda arafta kalır. Errab el vakıf. Vakıf tevakkuftur yani bilmiyoruz ne girecek mi girmeyecek Allah bilir. Ve hukiyel kavlu bu hüküm hikaye edilmiş. Neyle olan hüküm bi duhulihim cennete gireceklerine dair an ekseril ulema ulemanın çoğundan ve an mücahit imam mücahitten ennem izâ dakhalu cennete cennete girdiklerine la yekunu fiha bir şey yemeyecekler ve la yeşrebunu bir şey içmeyecekler ve ne yapacaklar ve yulhimune min tesbih tesbihten haz alacaklar yani ve takdisi may evet tesbihten ve takdisten ma yeciduhu ehlül cenneti min lezzeti ta'amı ve şerabı. Yani cennet ehli ta'amın ve şarabın lezzetinden ne alıyorsa onlar da onu ve yülhemune onlara ilham edilecek yani verilecekler onlara ilham edilecek verilecek minet tesbihi ve takdis tesbih ve takdisten onlara ilham edilecek verilecek cinlere ne verilecek ma yeciduhu ehlül cenneti min lezzeti ta'amı ve şerabı. Cennet ehlinin yemekten ve içmekten aldıkları lezzet onlara tesbihten verilecek. Böyle demiş. O zaman niye giriyor? Vallahu alem bis sabah. Doğrusunu Allah bilir. Ve zâbe el-harithul muhasibi. Haris el-muhasibi Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı, mutasavvuf. O da kabul etmiş, gitmiş ki ilâ enna nerahum ilâ şu görür ki enna biz nerahum onları göreceğiz izzâke. Biz orada onları göreceğiz ve onlar la yerevnena. Onlar bizi görmeyecekler. Dünyada biz onları görmüyoruz. Onlar bizi görüyor. Ahirette de biz onları göreceğiz. Onlar bizi ne yapmayacak? Göreceğiz. Akse ma kanu aleyhi fi dünya. Dünyada bulunduğumuzun aksine.